الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه مخرجه الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر امه الدنيا مجاهد ناحيه الاسلام واذا ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرم تركه الوحي واذا تشافت امتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائی بابے احترام بزرگوں اور بھائیوں اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایک زندگی عطا فرمائی اور یہ زندگی چھوٹی ہوتی ہے قیمتی ہوتی ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے دوبارہ نہیں ملتا. ایک کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت کے اندر چلے جائیں گے اور آخرت کے اندر جانے کے بعد وہاں کی تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو دنیا میں واپس آنے کے لیے کہیں گے ہمیں محسوس کر کے جائے واپس بھیج دیا جائے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے ہم نے سن لیا ہے ہم نے یقین آ گیا ہے انسان کو زندگی کے لیے یہ نہایت مختصر ہے نہایت ملتی ہے اور ایک ہی مرتبہ ملتی ہے تو یہ ہماری گزارنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہماری گزارنے کے لیے ہوتی تو پھر آدمی کا کام چل جاتا ہے گزارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی بنانے کے لیے یہ زندگی سوالوں کے لیے اور زندگی بنتی ہے اور سوال یہ ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ہے کہ جس کی زندگی میں ہوگا دین اس کی زندگی بڑی تھی اور جس کی زندگی سے نکلنا ہوا ہوگا دین اس کی زندگی میں بھی اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کی ہے اللہ کہ تمام مخلوق اللہ کا سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آگے جو ہمارے دوری اور آپ کو دے رکھے ہیں وہی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھی دے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوری اور آپ کو آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں ہاتھ پیر دیے ہیں زبان دی ہے دماغ دیا ہے تو یہی تمام آگاہ نوجوانوں کو دے رکھا ہے کہ ہمارے پاس بچے بھی ہیں بچے ہیں ان کے پاس بھی ہمارے پاس میں دکان بنانے والے تھے ان کے پاس بھی ہم بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں تو پھر وہ جنگل میں بھی چلے جائیں آپ جنگل میں بھی چلے جائیں کیا فرق ہے کہ فرق یہ ہوگی جن کی زندگیاں ہوں گی بڑی ہوئی وہ جائیں گی جنگل میں اور جن کی زندگی کری ہوئی ہوگی وہ جائیں گی کرنی ہوگی اور زندگی بنتی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کہ ان کا کھانا ان کا کمانا ان کا کھونا ان کا ڈالنا ان کی شکل و صورت ان کا لباس ان کا سفر حضرت ان کا سنگار ان کی خوشی ان کی کمی जिनकी शादी ब्याह, जिनका तीन बच्चों को पालना, जिनकी माँ बाप की खिदमत करना, उनको बड़ी निगाहों से देखना, ये सारा सारा उन्होंने लिखा कर इंतजार करना है मेरे लिए बने। पर आप के कोई तीन कहते हैं इसी उम्र दोस्तों ने प्रदर्शन देने के लिए कि इसके अंदर इंसान दोनों हाथों को चल करता है। que se echa a perder a otro lado, se echa a perder el gran día. Vean que está la mano y se tiene que defender. Al lado de cuatro platos de leche está la mano tocando. Y se tiene que evitar. Tu boca es una mujer, tu boca es una mujer, tu boca es una mujer, tu boca es una mujer, tu boca es una mujer, tu boca es una mujer, tu boca es una mujer. Y se pica de aquí, que pasa que la mujer es una mujer. O tu mujer te da por ahí también. Yo, y si yo tengo que pasar por aquí, que me haga, a mí se que se va a hacer acá un hombre. हमेशा के लिए मजबूत हुआ हूँ, हमेशा के लिए मजबूत हुआ हूँ, हमेशा के लिए आजाद हूँ, सही हुआ हूँ, हमेशा के लिए दौलत में पड़ा रहूंगा, तो इसकी वजह से मोदी ने वो स्त्री ना आदम आने का फैसला ना आदम होते ना मुझे बेटा करने का हुक्म होता ना मैं इधर करता ना मेरी आदत होती तो ये सारी की सारी जितनी आदत के अंदर बकरी वाली मजबूत है ये आदत की औलाद है इस आदत की औलाद को उस रास्ते पर चलाऊंगा कि जिससे ये अल्लाह का नाम मान जाए और अल्लाह का उत्तर इसके ऊपर चढ़ जाए और ये अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए और अल्लाह को लेकर नाराज होकर इसको अपने जीव मान जाए इसका नाम जन्नत इसलिए अल्लाह ताला ने जो सैयदना आदम अलैहि सलाम को दुनिया के अंदर उतारा और शैतान को दुनिया के अंदर उतारा तो दोनों ने अल्लाह से दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला सब कुछ सुनता है शैतान ने माफी नहीं मांगी लंबी उम्र मांगी कि आप मुझे कयामत तक की मोहलत दे दीजिए अंतिम दिन की ना यूं की बातों के बयान करके मोहलत नहीं है अल्लाह ताला ने बयान करके मोहलत दी है तो जब मोहलत दी तो कहने लगा कि वो तो आपकी नाते के पारे पे हर चीज से पाक पे ना आपको रहने की कोई जगह की जरूरत जगह से भी पाक जिस्म से भी पाक रहने की जगह से पाक आप सब चीजों से पाक है मैं तो मखलूक हूं मुझे रहने का ध्यान चाहिए तो अल्लाह मदद ने उसका ध्यान इंतजाम किया कि तेरी रहने की जगह बुरी जगह है ये तो सारा होता है इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये दीन दिया है दीन इस्लाम वो कोई मामूली दीन नहीं है कि इतने बड़े अल्लाह जिसका जैसा कोई नहीं जिसका शरीक कोई नहीं जिसका वजीर कोई नहीं जिसका मुशीर कोई नहीं जिसका काफी कोई नहीं जिसका साथी कोई नहीं जिसका वो अल्लाह मुझे और आपको एक चीज सुंदर और शांत दे रहा है तो वो चीज मामूली नहीं हो सकती अल्लाह मुझे भी जो रात होगी इस्लाम दिया है इसलिए हमारी पूरी जिंदगी इस्लामी तरीके पर आगे है कि हमारा अपना बैठना हमारा चलना फिरना हमारा रहना सहना हमारा कमाना हमारी शादी विवाह हमारी शक्ल कि हमारे लिए खुशी भी और हमारा हमें भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम लेकर तशरीफ लाएंगे वो कामिल और मुकम्मल लेकर आएंगे कहीं उम्मीद रखने की कहीं जगह नहीं है ये अलग बात है कि मुसलमान इस्लाम में जाता नहीं इसलिए एक यहूदी ने एक सहाबी ने सुना था तुम ये कहते हो कि हमारे नबी हमारे पास कामिल और मुकम्मल दीन इस्लाम लेकर आए हैं अच्छा ये तो बताओ बता सवाल है तो पर कैसे ये तो बताओ कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें इस्तेमाल करने का तरीका दिया है कि नहीं छोटी सी बात है तो सहाबी ने हमारे अंदाज में कहा कि हमारे नबी ने हमें इस्तेमाल करने का तरीका भी दिया है कि फिर तो मन में जाओ उसे से जाओ इस्लाम तरीका क्या है कि उल्टे पैर से जाओ सर घटकर जाओ अल्लाह के नाम नाम पे भी जाओ और अल्लाह का नाम लेते हुए जाओ और इसके बारे में न हो इसके बारे में न हो न करने की तरफ रुख हो न करने की तरफ कुछ हो कि हमारे नबी ने जिंदे करने का तरीका बताया तो कहने लगा कहने के इंतजाम हो जाएगा अब आदम के औलाद को तरीका ही बता दो खाने के लिए भी चाहिए खाऊंगा क्या तो फरमाया गया है जिस खाने के ऊपर मेरा नाम लिखा नहीं जाएगा वो खाना मेरा हो जाएगा इसलिए हम लोग आपको हुए खाना खाओ तो कैसे खाओ बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ tiene arte para orar, no te traduce a cambio. El Juan hará que va a tener que usar esto. El otro día que está en el problema, que no tiene que Que a madre de esta madre que tiene que hacer una charla que está hablando con Y dice, esta madre, prevéyete, se la paga con por eso. Amén. Jadi Allah di nama dia tetapkan kita seperti ini. Apa yang banyak cara kata? Jadi di dalam hari ini orang orang dari pelajar yang jatuh, kita tetapkan mana yang berani berani. Langkah awal berarti ini. Jadi insan, ini lama insan ke bawah ke dalam jalan, tu uskhe di sini Allah akan menjadikan semua orang berkorban dari kerja. Insan lama korban. सालन में घूम जाता है, सब्जी खाता है, और दिन कहाँ से चलता है? ज़्यादा बोले तो हमारे आने को चल रहा है, तो हम जाने को चल रहे हैं। अरे कैसी तुम करते हो, कैसी तो हम करते हैं। लेकिन हाँ, जिन्ना इंसान के दिमाग में लगे नहीं, कि इंसान जरूरी को नाम करे, उसके अंदर हम चला रहे, उसके अंदर पानी डाले, उसके अंदर खाद डाले, उसके अंदर दाने डाले और जमीन को बराबर करे, नरम करे ये जंग दुनिया के अंदर है लेकिन उस जमीन की धरती को कौन करेगा छोड़ने का वाला अल्लाह है उसमें से इंसान गोपल कौन निकालेगा उसमें दान कौन लाएगा उसमें भाजे कौन लाएगा ये सब करने वाले का अल्लाह के लिए इंसान के बंदे कुछ नहीं लेकिन इंसान मेहनत जरूर करता है तो मेरे भाई दोस्तों जब उसने ये कहा कि अल्लाह आपको इज्जत दे कि देख जिस खाने के ऊपर मेरा नाम लेके जाएगा वो खाना मेरा हो जाएगा ये आदत की बला नहीं है तो हजरत में डालूंगा खाने से पहले अल्लाह का नाम लेना अल्लाह तो रहने की जगह हो गई खाना हो गया पीने के लिए चाहिए क्यों ना क्या तो फरमाया गया कि हर बच्चा आमंत्रित करने की जिंदगी है इसलिए हम मुसलमान हैं हमें दूसरों से बचाया गया है और इतना बताया गया कि तीन चीजों के अंदर वो नशा और चीजें बनती है कि उन दरवाजों को भी इस्तेमाल करने को मना कर दिया इस्लाम में भूत इंसान को लेकर आता है तो खाने का भी इंतजाम हुआ पीने का भी इंतजाम हुआ पहनने का भी इंतजाम हुआ बातचीत भी चाहिए बोलूंगा क्या तो फरमाया गया कि हर भूत बात करने के लिए है आज मुसलमान भूत के ऊपर इतना प्रतिक्रिया है अल्लाह ने माफ करना है कि इंसान की इस जेहनियत बन के लिए कि भाई झूठ बोलूंगा तो कट जाऊंगा सच बोलूंगा तो फंस जाऊंगा झूठ बोलूंगा तो कम कमाऊंगा झूठ बोलूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा सच बोलूंगा तो कम कमाऊंगा कि आज इंसान का जिंदाज हो चुका है हालांकि फरमाया गया सच बोलूंगी बल्कि सच्चाई निर्णय के लिए झूठ कभी ना कभी जाकर हरा करते हैं एक आदमी सच्चा है तो उसको उसकी सच्चाई को निर्णय चाहिए इसलिए सच्चाई के कायदा है कि वो हर एक को निर्णय चाहिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ ले जा रहे थे जंगल में वहां तो आपकी पानी में आवाज आई या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह आपने ताने ताने ताने के घर में नजर नहीं आया बाई जाने के घर में नजर नहीं आया आप फिर आगे क्यों बढ़े फिर आवाज आई यार रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह आप आवाज की तरफ बढ़े कि यहाँ से आवाज आने की जिंदगी की तरफ चाहिए तो देखा एक इंजी मेरे लिए बनी हुई है और पास में एक आदमी सो रहे थे क्या बात है कि मैं चारा खाने आई थी मुझे शिकार कर लिया शिकार खाना नहीं है लेकिन मेरे बच्चे भूख से पहाड़ के पौधे मिला करेंगे आप बोले दो दिन दूध पिला के वापस आ गए कोई जाने के बाद वापस आ जाए तो आपने सोचा क्या है वापस लाने के क्या करो क्या होगा कहता कि फिर मुझे अल्लाह ताला वो अल्लाह है जो जकात वसूल करने वालों को देता है क्या अल्लाह है अल्लाह का मंजूर जान है आज से इंसान नहीं है तो अल्लाह के अंदर अल्लाह ने उन्हें रस्सी को और वो भागी भागी कई पहाड़ों में जाके खाए हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह खड़े ने फरमाया थोड़ी देर के बाद वापस आ गए या रसूलुल्लाह बांध दीजिए अपनी गर्दन हुजूर के आगे डाल दी कि अब मुझे बांध दीजिए अपने बच्चों को कह रहा हूं कि करा दूं कि अब मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो सकती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्सी बांधी, और रस्सी का बांधना था तो उन साथी की आंख खुल गई। ये अल्लाह की भी आंख का है, यहां मैं पता नहीं आपको यहां भेजोगे कि नहीं, ये तो अल्लाह ने मुझे दिया, ये भी आपको भले दे देता हूं। तो जो लहजे भूल गया और उसके गले की रस्सी खोल जब अपने बच्चों ने कह दिया, वो इतनी भाग की भाग की जा रही है और मुड़ मुड़ कर जिंदगी कैसी गुजर रही है, अल्लाह हम सबको माफ करना है, हम सबको सही समय नसीब करना है। तो उसने क्या बात किया कि मैं इस आयत को अल्लाह को दूर कर खड़ा करके दूंगा। तो ये तमाम इंतजाम हो गया, खाने पीने का हो गया, लेने देने का हो गया, बातचीत का हो गया, कहने में रखा गया जल्दी का लोगों के समझ में आई आपकी इज्जत की कसम है कि इंसान को गुमराह करके दूंगा। तो जब भी करेगा पाले की नाफरमानी करेगा और उसकी मखलूक के साथ लड़ाई करेगा। यदि देखा मखलूक है कि इंसान धरती है दाने दाने पर इसका बैठा हुआ है, जो नीतियों पर उभारता है, नीतियों के फायदा नहीं बताता है, नीतियों पर चलाना चाहता है ताकि इंसान अल्लाह का परवरदगार पैदा बन जाए और अल्लाह की परवरदगारी के साथ जिंदगी गुजार दीवार बन जाए और अल्लाह का नाम खुश होकर इसको जन्नत दे दे। और बाई तरह शैतान बैठा हुआ है वो बुराई के रास्ते को दिखाता है, बुराई के रास्ते को खुदा को मुनजिम करके इंसान के सामने पेश करता है ताकि इंसान रास्ते पर चलकर अल्लाह का नाम सुना करे और अल्लाह के खेल मानने के भविष्य के लिए चला जाए जिसका नाम जन्नत है। इसलिए शैतान को दुश्मन बताया गया इसका इंसानों का इन शैतान ये इंसान की आंखों को मुबीन कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है कि जब भी करेगा दुश्मन ही करेगा। यहां तक कि इतनी अच्छे और खैर के काम को भी कहेगा, अच्छे काम को भी कहेगा तो उसमें भी कोई ना कोई शर और बुराई छिपी हुई होगी। विदेश में तो आदत अमीर माल में रोते होते वाला नाराज होते हैं तहजी में रख लिया शैतान बड़ा खुश हुआ कि एक दिन बंद आगे ताकि दिन बंद है और सही हमें नाम में रख लिया और उनकी हालत नहीं हुई आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वह इस्तेफार कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने माफी मांग रहे हैं, सबका एराब कर रहे हैं, नवाफी की कसरत कर रहे हैं कि मेरी तहजी निकल गई तो वापस आ रहे हैं। नियत बनाकर पड़े कि इंशाल्लाह ताकि दिन करूंगा किताबों के अंदर कि उसने कलो नहीं हुआ था, किसी ने आकर मेरे जाना शुरू किया, फिर कमाना शुरू किया कि अमीर माँ में उनकी तहजी का हो चुका है, अमीर माँ में उनकी तहजी का हो चुका है। तो अरे माँ में अपने लोगों की आँख खुली कि मेरे घर में पानी में कौन आया, मेरे घर में कौन आ गया, कि हमारे घरों में भी आ जाए आज के नजर आ जाए तो हर एक घूम जाएगा। तो धीरे अमीर माँ में अपने लोगों कि मेरे घर में कौन आ गया तो हर कमरा तो बदल गया पहचान नहीं क्यों आया है कि आपकी बेहतरी ना आया है, कल आपकी तहजी निकल गई थी मैं आपको उठाने आया हूं। तो हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने दारों को तबले की मेहनत देती थी, तबले में जाकर महीने लगाए हैं, चीजें लगाए हैं, जिंदगी लगाए हैं, मकामी काम किया है, रोजाना को जोड़ कर बैठते हैं, रोजाना घरों की तारीफ करते हैं, मंदिर की तारीफ की गरीब करते हैं, भाई की हिम्मत करते हैं और हम ये जो गुजर गए हैं इसकी शैतान उठाने आ रहा है लेकिन थी उनको जो सोबत मिली हुई थी वो जनाबे करके कायनात को बनाने वाला रब तुझे दुश्मन होता है तो दूसरी तरह कैसे होता है शैतान तुम्हारा पुनः है उसको दुश्मन ही समझो तू और दो तीन हो सकते हैं। ईमान के हालात के शैतान ने सारा जोर लगा दिया हाथ नहीं पड़ पाए तो कहने लगा कि आप मुझे इबादत करिए कि मैं आपको अगर काम नहीं बता दूं आप मेरा हाथ छोड़ देते तो वादा किया कि क्यों کہ اس کو معلوم تھا کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اپنی گردن کو پاس رکھ رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت جاتی کو کوئی بھی بتایا ہے کہ کیسے ایسے موقع پر جب حضرت رسول پاک کے علیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے تو آپ جا رہے ہیں بدر کی تھی, یہاں پر باتیں کی لڑائی ہونے والی ایک جان کی بھی بنی تھی. اس موقع پر بھی حضرت بڑے بڑے جمان کہنے لگے کہ میں اپنے دل سے وعدہ کر کے آیا ہوں میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا, لڑائی میں ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک کر دیا کہ تم وعدہ کرتا ہے, تو یہ شیطان جانتا تھا کہ اسی طرح سے وعدہ کیا نہیں کر سکتے. پھول مرجھا جائے گی, پھلوں میں کیڑے لگ جائیں گے, بندے نہ ہاتھ آؤ گے, तो हमारे लिए कोई लाभ है, हमारे लिए कोई फायदा है कि उस नाते से फायदे से जुदा होना मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हम और आप देखते हैं जो बच्चे होते हैं तो माँ बाप अपने पर मेहनत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं कि मेरे बच्चों के अंदर दुनिया आ गई, क्वालिटी आ गई, थोड़े बड़े हो गए तो स्कूलों में भेजिए, कॉलेजों में भेजिए। क्यों भेजा जा रहा कि भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, टीचर बनेगा, इधर बनाने की बात है, क्यों डाला जा रहा है कि हाजिर बनेगा, आगे बनेगा, मौलाना बनेगा, मुफ्ती बनेगा। आज अल्लाह के मतलब रकम थी करोड़ों मदद के अंदर के अंदर तमाम के तमाम हाजिर बनाने में मुफ्ती बनाने के लिए, जाहिर बनाने के लिए कहीं कोई मदद नहीं है। क्यों नहीं है कि इंसान बड़ा बनाया जाए करता हुआ था फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारी माओ के बेटे के साथ से निकाला कि तुम सबको बढ़ावा नहीं दे सकते थे, अल्लाह को अपना जब तुम्हें उर्दू ने कहा कि तुम लड़का आदमी को लगी था कि तुम सबको बढ़ावा नहीं दे सकते थे। फिर क्या किया कि तुम्हारे अंदर आंखों के अंदर देखने की ताकत रखी कि देख देख कर रहम हासिल करो, सुनने की ताकत रखी तुम सुन रहम हासिल करो, तदब्बुर तफक्कुर की कुव्वत रखी कि इसके जरिए की मालूमात में इजाफा करो, जिससे पता चला कि आदमी पढ़ने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, इसी तरह अमल के लिए मेहनत की जरूरत होती है, इसी तरह दोनों को अमल पर डालने के लिए और डालने के लिए भी मेहनत की जरूरत होती है। जब आदमी मेहनत करता है तो इसके अंदर खैर आती है, खूबी आती है, अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है, मेहनत छूट गई तो नफ्स इसका दुश्मन, शैतान इसका दुश्मन, माहौल इसका दुश्मन, माजरा इसका दुश्मन, शिक्षा और बुराई इंसान के अंदर खुद ब खुद कही जाएगी। इसको पता भी नहीं चलेगा कि डर हुआ के जैसे एहसास से ध्यान जाता रहा कि इंसान बुराई करेगा और उसको बुराई समझ चली जाएगी, ये भी कोई बुरा काम है। इसलिए मुझे बुजुर्ग के हालात में इन हालात को बदलने की जिम्मेदारी उम्मत के ऊपर लगाई गई है कि अगर इंसान और ये उम्मत इन हालात का मुकाबला हालात से करेगी तो हालात सबसे बदतर होते चले जाएंगे। अगर उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में कहे पड़ा उस जबरदस्त जमाने का कहे पड़ा कि आसमान से बूंद बारिश की नींद तक उधर गिर रही थी और जमीन से एक दाना डालने का नहीं उठ रहा था, ये सब जबरदस्त है। तो अगर उमर रजी अल्लाह तआला तो ऐसी रोटी खाते थे कि जो आम इंसान चबा नहीं सकता था, लेकिन उनको पता था कि कल कयामत के दिन मेरी तहाकीम बना हुआ उनको मेरी जाने के बारे में लिखा जाएगा। और बल्ले मदीने के अंदर और बल्ला इतना आया आकर खत्म हो गया। तो एक सहाबी ने जंगल के अंदर बल्ले के बच्चे को दिला दिया, उसके अंदर से ना कोच निकला ना कोई निकला, उसके अंदर जबरदस्त है। तो सहाबी होते होते सो गए, क्या हालत हो गई आपने ज्यादा की जनाब सलाम कहना और लेना तुम तो बड़ा अकल मिलता है, क्या हो गया ईमान की ताकत रहती है। तो सहाबी हाजिर अधिकार हुए कि अमीर मोमिनीन मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब ने ज्यादा की है, मैंने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सलाम की और ये दबा है कि रब्बत से मेरा सलाम देना कहने के तुम बड़ा अकल मिलता है, क्या हो गया। जमा कर दिया और ये फरमाया कि मैंने तुमसे कहा था कि उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अबू बकर के तरीके से हटकर रहकर तुम क्या करोगे, इसलिए नजात जो मिलेगी वो पहले तो लोग तुम पीछे चलने में मिलेगी। आदमी को जब नजात मिलेगी वो किसके पीछे चलने में मिलेगी, जो दुनिया से जा चुके हैं। अमर रजील्ला फरमाते हैं जो आदमी किसी रास्ते पर चलना चाहे उनको चाहिए तो उन लोगों के रास्ते पर पहले जो दुनिया को छोड़ गए वो कौन बरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने पूछा ये बताओ कि मैंने उनके रास्ते से कहां उनका रास्ता छोड़ा है, कहां मैं उनके रास्ते से हटा हूं। लोगों ने सोचा, थोड़ा सोचा, आप होंगे रास्ते से सबका बराबर बार बार भी हटे मिलेंगे। तो फिर ये बात कहता है अमीर मोमिनीन हमने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, समझ में बात आई कि आपने जिसम से और कहा कहा सामने मैदान बुलाया है, घर जहां से बदले का कारण है वहां भी नहीं आए, ये बार बार कहते हैं तुम्हारी अभी हिंदी हमारे यहां ये बात फौरन कार्य मदीने को लेकर दिए और उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज दी थी और नमाज इस्तिस्का पर बारिश की गई कि अभी नमाज इस्तिस्का पढ़कर हाथ उठाए के दुआ के लिए अल्लाह ने बारिश को बरकत दिया। आवाज आ गई बाथरूम के अंदर से अल्लाह कर वो तबाह अरे चलो मदीन लोगों ने बुलाया, चलो मदीन लोगों ने बुलाया है कि जब तक हालात का ताल्लुक हालात से रहा और हालात का मुकाबला हालात से रहा तो हालात बदते बदते हो गए और जब हालात का मुकाबला तो वो इससे बात हुआ तो हालात अल्लाह ने कितनी जल्दी सुधार दिए। इसलिए उनको दोस्तों ये हालात है, इन हालात को जब इंसान मेहनत के जरिए बनाएगा तो ये हालात बननी शुरू हो जाएगी और अगर खुदा खासा मेहनत नहीं की तो ये उम्मत उसी दबाव पर बात होगी दूसरों की तबाही का जरिए भी यही बनी है। इसलिए अल्लाह ताला जब किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसको पूरा करने की सलाह है और इस्तेदार भी अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह ताला ने जिम्मा को सारी इंसानियत को दावत देने की, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के पास बुलाने की, खैर और भलाई को फैलाने की, शर और बुराई से रोकने की बिना सुबह सलाह की इस्तेदार अल्लाह ने दे रखी है। अगर जुम्मत के उस सलाहियतों को इस्तेदारों को इस्तेमाल नहीं किया तो फिर कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा कुल्लु राई व कुल्लु मसूल अल रईयती, हर एक से उसके बारे में उसके मादातों के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं काम जो करना का है कि बल्कि हर पड़ते उम्मत की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको कहीं नहीं छुड़ाया है कि हम लोग ध्यान बनाते हैं कि भाई जब दीन का मुकम्मल एक हाथ से करूंगा तो दीन की मेहनत करूंगा दावत करूंगा। जब ये बनाया गया कि बल्ले को आने वालों आया एक बार की जान लिया दूसरों को बोलता था। हमने से कितने लोग ऐसे हैं जो दीन की एक दो नहीं दस दो नहीं हजारों लाखों बात कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरूर जो बात की है कि उन बातों को लेकर अल्लाह के बंदों के पास आए कि जिनका नाम मुसलमानों की तहरीक में लिखा हुआ है लेकिन दीन की एक बात उनकी जिंदगी में नहीं है, जाकर उनको दावत दे दी दीन की। इसलिए अल्लाह ने दोनों जहां की कामयाबी दीन के अंदर रखी है, दीन की दावत देंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में दीन आएगा, जाकर ईमान की दावत देंगे जो बुनियादी चीज है हमारे दादा जान हजरत मौलाना मोहम्मद इनाम हफ्त साहब रहमतुल्लाह अलैह बताया करते थे कि ये ईमान हमारे चीज है लेकिन ये बनता मेहनत के है कि जब आदमी उसका मेहनत करता है तो ये ईमान बनता है और ईमान के साथ जब आदमी दुनिया से जाएगा तो अल्लाह इसको दुनिया से दसवीं बड़ी जन्नत देगा। थोड़े से ईमान के साथ दिया तो ये ईमान अपनी असली जगह पर पहुंचे और असली जगह पर पहुंचता है तो असर जाहिर करता है। तो सहाबा ने इस ईमान पर मेहनत की थी, उनका ईमान दिलों के अंदर रख दिया था, दिलों के अंदर रख दिया था और ऐसा बन गया था कि उसने अपने आया हुआ तमाम चीजों को निकालकर बाहर फेंक दिया। इसलिए उनको हर चीज की पहचान हुई कि मुल्क की भी हुई, माल की भी हुई, चीजों की हुई, जमीनों की भी हुई, सोने चांदी की भी हुई, यहां तक कि बादशाह अपनी आदि बादशाह देने को तैयार हो गया लेकिन सहाबा अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। और जाकर सबसे पहला काम उसे किया कि जाकर उसे कहा कि मैं तुम्हें आधी बार चाहते दूंगा तुम बदलाव हो जाओ अपने ईमान को कहने लगे अरे आदि ने पूरी की पूरी भी दे दे और अपने कल के झमकने के खिलाफ भी अपने ईमान को छोड़ने को तैयार नहीं। कल कितनी देर के लिए झमकती है कि पूरी बात चाह रहे हैं मैं पल के बराबर के अपने ईमान को छोड़ दू इसके लिए भी मैं तैयार नहीं हूं। ईमान है ईमान थोड़ा सा भी इंसान आगे के अंदर ले गया तो अल्लाह उसका जन्नत देगा तो मैं तो इसके लिए भी तैयार नहीं हूं। तो दूसरी चीज करी जुल्म सिता धमकी कैसा नहीं मानेगा तो देख के अंदर पानी को गर्म करो और देखो और सोचा कि रोजा को उसके अंदर डाल दो और अपने साथियों को बुलाया और उनकी कार्य देने लगा कि इनको तकलीफ देते रहना, ऐसी तकलीफ देना कि ज्ञान निकले नहीं तकलीफ होती रही, ज्ञान निकले नहीं तकलीफ होते रहे, यहाँ तक कि अपनी ईमान से फिर गए और कोई नए बात अगर इनके अंदर में नजर आ रहा है तो मुझे सलाह करना। तो लोगों ने मुझे अपने उठा को पकड़ा और लेकर चलिए, आप जल लीजिए, शोले भड़क रही है, देखो के अंदर पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, इसकी वजह से तुमने ईमान पढ़ा है। तो अब्दुल्लाह ने वो सुन के जो सोने की पानी थी जिंदगी के काम में कहने लगे थे दुर्म सितम के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि एक जान है, एक जान वो भी आगे देख लगाई जाएगी, खत्म हो जाएगी, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरे रोज रोज भी जान होती, साल साल भी जान होती, मेरी सो जान होती, सो की सोच देख कर जाने जाते हैं अल्लाह के नाम पर, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि एक जान का क्या लेना। ये ईमान उनकी दिल की गहराई में उतरा हुआ था। तब अच्छा मेरे माते का पोता भी है, मेरे के लिए जान का भाई बनता सुनती कि अगर तुमने मेरे माता का गोता ले लिया तो इन तमाम देवियों को जो मुसलमान कर्म करूंगा, सारे मुसलमान पर रहा है कर्तव्य एक होता पर जिला आगे बढ़े पाठ के माने का गोता लिया, इतनी पानी जानी पड़ती थी। तो जब सबको बात को छोड़ दिया तो लोगों ने अब्दुल्लाह बिन अल्लाह का मजाक आया कि अब्दुल्लाह बिन अल्लाह का एक पाठ के माने का गोता लेके आया, एक पाठ के गोता लेकर आया है तो वापस ही हुई तो कार्य तो कार्यालय इन्होंने बादशाह के माथे का भोजन दिया है ताकि वो बादशाह को छोड़ दे, तो अमीर मुफ्ती हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गए और उठकर अब्दुल्लाह को और तमाम ईमान ने ईमान दिल की गहराइयों में उतरा हुआ था। अब ने कहा कि बड़ा साथी दो गुलाम आजाद किए, दो गुलाम अब्दुल्लाह ने मजाकाम ने कहा अब्दुल को बहुत बड़ा अमल किया है, क्या क्या है बहुत बड़ा अमल किया है दो गुलाम आजाद किए, लेकिन इससे भी बड़ा अमल बताऊ कि हाँ जरूरत है कि आदमी दिन और रात के अंदर सुबह और शाम के अंदर अपने ईमान के साथ चिंता रहे करके ईमान को कभी न छोड़े कि इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ है वो ईमान अल्लाह ने जो आपको दिया है, लेकिन जब तक ये जबानों पर रहने में बोल की शक्ल में रहेगा, कानों में रहेंगे तो आवाज की शक्ल में रहेगा, दिमागों में रहेंगे तो सोच की शक्ल में रहेगा, किताबों में रहेंगे तो हक की शक्ल में रहेगा, और जो ये दिल के अंदर उतरेगा तो अपनी हकीकत को हाथ उतरेगा। इसलिए ईमान की रहने की जगह की है कि जब ये ईमान की दिल की राजी में उतरेगा तो इंसान की हर चीज बदलेगी, आंखों का देखना बदल जाएगा, कानों का सुनना बदल जाएगा, जबान का बोलना बदल जाएगा, हाथों का सुनना बदल जाएगा, हाथों का पकड़ना बदल जाएगा, पांव का चलना बदल जाएगा, क्यों बदला है कि ईमान अपनी अच्छी जगह पर गया कि अब अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की बड़ाई आएगी, अल्लाह के होने का यकीन आएगा कि जितना असर करा जाएगा इंसान हाथों से जितना होता जाएगा कि माशाल्लाह अल्लाह के अलावा दो बजे सब मखलूक कि जितना मखलूक का यकीन दिल से निकलेगा उतना खाते का यकीन दिल के अंदर आएगा, और जितना खाते का यकीन दिल के अंदर आ जाएगा उतना ही इंसान अच्छी जिंदगी में करेगा अल्लाह की हिदायत के साथ कि हमारे द्वारा नाम हजरत इमाम मोहम्मद नाम मरतबा का इस्तेमाल फरमाया करते थे कि जब आदमी दावत देता है और सही यकीन के साथ देता है, अच्छे तरीके से देता है, अच्छे उसलूब के साथ देता है, तो फिर सबसे पहले दावत देने वाले की अपनी जिंदगी के ऊपर उसका असर होता है। ईमान की कुवत आएगी, इबादत की जान पैदा होगी, मामला आदमी के सही होने शुरू हो जाएंगे, मामला जाति का बननी शुरू हो जाएगी और अल्लाह के रास्ते में सुकून पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये दावत है, फिर नमाज दे, फिर यकीन बनता है कि जात आती है अल्लाह के हुक्म में, सबसे पहला हुक्म सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। ये नमाज अल्लाह के हलामों से बड़ा है, रास्ता है उठाने के लिए, ये नमाज अल्लाह से मिलाने के लिए। लेकिन हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा रुको सजदा ओमा पाएगा जिंदा, ये हरकत न हुआ है, ये जान हरकत है, इसमें जान पैदा होगी और दिल को से देख करने पर होगी कि वो जरा कर तुम मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा हो। इसलिए यहाँ पे फरमाया सल्लु कमा रअयतुनी उसल्ली, भाई नमाज से भी पढ़ा लेकिन मुझे पढ़ते हुए देखते हो। हमारे नबी की ऐसी नमाज थी कि बगारे के अंदर कितने कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर नरम आ जाती थी, सीने मुबारक से ऐसी आवाज आ जाती थी जैसे हांडी की मंच की आवाज है। ये नमाज अल्लाह ताला ने कबूल कर खास से क्या करता फरमाई तमाम की ये दिवाली आदि इस्लाम और सलाम के जरिए से दिले का कर उतारी, लेकिन जब नमाज से लेकर आया तो बिल्कुल खास से खास करता फरमाई। ये नमाज उम्मीद की बता है, नमाज दिन का सुकून है कि कल क्याम के दिन सबसे पहले नमाज करवा के रहता होगा, जिसकी नमाज सही कर जाएगी तमाम चीजें सही कर जाएगी, और जो नमाज के अंदर अटक जाएगा फंस जाएगा तमाम चीजों पर अटकता पड़ता जाएगा। कि नमाज के अंदर बंदा बंदा नजर आता है, मौला मौला नजर आता है, इस चीज से कि जबान के कलिमात से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाथों से पैरों से रुकू से सजदे से खुशू से खुजू से आजी से इशारे से कि हर चीज के अंदर बंदा बंदा है, मौला मौला नजर आता है। मेहनत करके और नमाजों को बनाना है, इसलिए दुनिया का दर्जन और पानी पहले से जान दिया कि जो भी बनेगा वो मेहनत से बनेगा। नमाज के बनी हुई थी मेहनत के जरिए से, तो उनकी नमाजों ने मसाले हल कराए, उनकी नमाजों ने बंजर जमीन से पानी निकलवा दिया, उनकी नमाजों ने आसमानों से फरिश्ते को उतरवा दिया, उनकी नमाजों ने मुर्दे को जिंदा करा दिया। कि क्यों जान रहा हूँ नमाज, इसलिए जो अल्लाह उनका वही अल्लाह हमारा, जो नबी उनका वही नबी हमारा, जो अल्लाह का कलाम उनके पास था वही अल्लाह का कलाम हमारे पास है, जो अल्लाह का जिक्र उनके पास है वही अल्लाह का जिक्र हमारे पास है, जो नमाज उनके पास थी वही नमाज हमारे पास है। ये तस्वीर जो उनका अल्लाह अलग हमारा अलग, उनका रबी अलग हमारा अलग, उनका कुरान अलग हमारा कुरान अलग, ये तस्वीर है। तो अलग क्या है कि अलग ये कि उन्होंने नमाज को मेहनत कर बनाया हुआ था, हमने नमाज पर मेहनत नहीं की। अल्लाह हमारा इसलिए दोस्तों मेहनत करके इंशाल्लाह अपनी नमाजों को बनाएंगे और इसके साथ साथ इस इवेंट को बनाएंगे कि कायनात में फैले हुए इतने जगह होंगे किसी से कुछ नहीं होता, करने वाले का अल्लाह की है। अल्लाह के बंदे का वादा है कि जो अल्लाह के लिए होगी कर लो, जो तुम होगी अल्लाह करेगा। क्या का काम हूँ वही चाहिए कि जो अल्लाह के लिए हो तुम कर दे, जो तुम कहोगे अल्लाह करेगा। कब करेगा कि जब ये हमारे आमाल आसमानों पर चले जाएंगे, हमारी नमाज आसमानों पर चले जाएंगे, कि जमीन का आसमान के दरमियान का फासला 500 वर्ष का है। और ये परमेश्वर ने बनाया कर लिखा है कि बहुत लोग की नमाज सर के ऊपर जाकर रुक जाएगी और बहुत लोग की नमाज रुकोस पर जाकर रुकेगी, रुकोस पर इस नमाज की इतनी जान पैदा हो जाए कि आसमानों पर चली जाएंगे। तो हमारे लोग ये कहते हैं कि अपनी नमाज को एक पांच बातें तैयार करें, कितनी पांच बातें, एक जलने वाला यकीन, फजाने वाला यकीन, मसाले वाली शक्ल, अल्लाह वाला ध्यान और इखलास वाली नियत। कि जब ये पांच बातें नमाज के अंदर आएगी, यही सामने में आ जाएगी, वो अमल हमारा जानदार होगा, वो अमल आसमान तक जाएगा। एक यकीन सही हो जिसका नाम है ईमान, दूसरा जज्बा सही हो जिसका नाम है एहतिसाब, कि आदमी जो अमल करे एहतिसाब के साथ करे कि मेरे इस अमल पर मेरा अल्लाह मुझे प्यार से मारा है, मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह प्यार देगा, کھائے گا دماغ میں صحیح بنے گا کہ نماز کو امام کی تعلیم کرنے پڑوں گا تو اللہ کہہ دے گا پہلی سب میں پڑھوں گا تو اللہ کہہ دے گا کہ ایسا پڑھا جائے گا لیکن کہاں سے یہ بدائی کی تعلیم کی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے ہوتا رہے گا اور قیامت जमीन से पकड़ लेगी कि 5 सवाल का जवाब तुम्हें आगे जाओ अनुमति की मामला अपनी उम्र को कहां जाए देगा वन सवाल की मामला जवानी की चीज में हालत की वन मारी मार कहां से कमाया वो भी मान कमा को फर्ज समझिए तो हम कराने के लिए अल्लाह के हुक्म के होता है हम फर्ज करने के लिए अल्लाह के हुक्म के होता है तो दो जुमले में पूरी जिंदगी का दिन जा कर रखते हैं कि अल्लाह का हुक्म न टूटे और उसके नबी का हुक्म नहीं जा सकता। ये मकसद से तभी आदमी ने साथ चलेगी कहां से चलेगी कि जहां से आदमी जाएगा अच्छा के निजात में जाने तमाम चीजों होगी कि मकसद जिंदगी वहां की काम आएगी। इस हाल में कि सुभान अल्लाह और कुरानी का जिक्र होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह तक के ऊपर होगा अल्लाह अकबर सामने होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर उसके पीछे होगा और हिफाजत के साथ इतने करेंगे आज किसी आदमी के साथ क्या होने जाते हैं वो तो 10 आदमी उसको पढ़े हुए देखते हैं लेकिन वहां पर ध्यान को देखने वाला नहीं वो एक नहीं देने को तैयार नहीं जिसका हिफाजत के साथ लेकर जाएंगे अल्लाह ताला उसको जन्नत देंगे जन्नत में ऐसी जिंदगी कभी मौत नहीं ऐसी जवानी कभी बुढ़ापा नहीं ऐसी राहत कभी तकलीफ नहीं ऐसी इज्जत कभी दिल्लत नहीं ऐसी तंदुरुस्ती कभी बीमार नहीं ऐसी राहत कभी तकलीफ नहीं ऐसी खुशी होगी कभी घर नहीं आएगा। और मेरे भाई को हमने ये हमेशा के लिए वहां रहना होगा वहां रहने के बाद आदमी को किसी चीज का अलग और अफसोस नहीं होगा सिवाय उस बने के लिए दुनिया में बदलाव की जिंदगी बदल बदल रही हो इसलिए हम अपने मकसद जिंदगी को पहचाने अल्लाह ने जो इतनी मुझे दी थी ईमान की हालत कि हम इससे बड़ी दौलत ही कोई नहीं है कायनात और इंसान ईमान वाले की जिंदगी अल्लाह है आसमान ठंडा हुआ है तो सितारे ठंडे हुए हैं तो हमारे चल रही है तो दरिया हिल रहे हैं तो ईमान वाले की धरती के ऊपर है एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला की जिंदगी के अंदर रहेगा अल्लाह कायनात के निजाम को ऐसी चला रहे हैं। इसलिए लोगों को अल्लाह मतलब की पूरी जिसकी जिंदगी को माफ करना चाहिए हमारी अंदर से आने वाली जिंदगी को अल्लाह ताला कितनी गुजरवा दे इसी अल्लाह ने ईमान दिया है इसकी बड़ी कोई दौलत नहीं है कि ईमान वाले की दुनिया का है जिसके साथ साथ अल्लाह ताला ने 3 नेमतें बरकी है एक अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है दूसरा मुसलमान बनाया है और तीसरा हजरत रसूल पाक का दूसरा दर्जा की उम्मत से बनाया है इनका शुक्र अदा करेंगे अल्लाह की नियामतों पर जब बंदा शुक्र अदा करता है अल्लाह नियामतों में इजाफा कर देता है। तो सबसे पहले इंसान लगाया है इंसान का शुक्र क्या है कि हम इंसान अल्लाह सुनने की गुजारे ये जमीन में इंसान को अल्लाह का खलीफा बनाया है और खलीफे का काम जो होता है वो असल का होता है कि जब इंसान मेहनत करते करते एक व्यक्ति उस पर आ जाता है कई काम पर तो इसके अंदर जोहर पैदा होने शुरू होते हैं खलीफा बनने के किसी धंधे को देखेगा तो कपड़ा पहन जाएगा किसी भूखे को देखेगा तो खाना पिलाएगा प्यासे को देखेगा तो पानी पिलाएगा जरूरतमंद को देखेगा तो जरूरत को लेकर आएगा हाजतमंद को देखेगा तो हाजत को लेकर आएगा हमें ये तमाम काम करने वाली रात नहीं है लेकिन इंसान क्यों कर रहा है कि उसके अंदर खलीफा होने की शुरुआत कर रही है अल्लाह की बात से हर एक को पेश कौन करेगी हमारी बात से हर एक को पेश कौन करेगी खलीफा होने का हक अदा हो जाएगा। दूसरा मुसलमान बनाया है कि मुसलमान हमने शुरू किया है क्या मुसलमान हमने जिंदगी गुजारी कुरान कहता है वल्लाह का मुसलमान इल्ला वल्लाह मुस्लिमून तुम्हारी जो नाई मकड़ी तुम मुसलमान हो तो मुसलमान वाले खाते में मौज लाएगी तो मुसलमान हमने जिंदगी गुजारी इसलिए फरमाया गया था जरूर कमा का मजदूर भाई ये दिन जिंदगी गुजारोगे ऐसे मरोगे और दिन से मरोगे ऐसे उठाए जाओगे क्या अगर मुसलमान वाली जिंदगी गुजारी है तो फिर मुसलमान वाले खाते में मरेगी और जब मुसलमान वाले खाते में मरेगी तो मुसलमान ही बनकर कायम होंगे। और तीसरी चीज हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम और फिराम उम्मत ने इस उम्मत की तारीफ है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफा रखाने के लिए कार्य करते हो कि भलाइयों का हुक्म करते हो बुराइयों से रोकते हो अल्लाह के ईमान इसी लिए भाई लोग तो कुर्बानियां हैं सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कही नहीं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुर्बानियां दी कि जिसकी मिसाल नहीं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान जिसका जिक्र हुआ हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है आपकी एक बेटी रास्ते में है आपकी एक बेटी दुश्मनों के नरक में है कि हुजूर का पूरा खानदान निकला हुआ है इसकी वजह से इस दिन के बाद के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा के अंदर इतनी बताती सब कदम की तकाले खुदा करेंगे कि दरगाह मुबारक शहीद हो गए हैं सरे मुबारक फट गया है खून आपका गिर रहा है आप बड़े भी गिर चुके हैं और बहुत की लड़िया आपके जिले अंदर के अंदर घूम चुकी है इन तमाम को देखना अगर आज कर अल्लाह फरमाने के लिए पर फरमाया तो फरमाने के लिए एक प्यारे हबीब हजरत रसूल पाक ने इरादा सलाम के एक प्यारे नबी जी ये तो बताइए कि अहद से ज्यादा तकलीफ जो आपके लिए जो करिए कि नहीं उठाए कितनी तकलीफ कि सर भी फट चुका है दलदार मुबारक शहीद हो चुके हैं फौज की कड़ियां चेहरे अंदर के अंदर घुस चुकी है जो सहाबी निकल रहे हैं उनका दाम उसके साथ साथ बाहर निकल रहा है इतनी तकलीफ आप करवाई है इससे ज्यादा तकलीफ उठाई नहीं है आयशा मुझे टेलीफोन से बड़ा कराया है और सबसे ज्यादा मुझे जो तकलीफ होती है वो पायल के विधान की होती है आयशा जब मैंने उन तीन सरदारों से सरदार बनकर बात की तो उन्होंने मेरी बातों को सीरियसली ले लिया मेरा मजाक उड़ाया मेरे चाहे को मेरी बात को छुपाया रखी उन्होंने उसको भी नहीं माना लोग उन्हें आम कर दिया और इतने ही नौजवानों को मेरे पीछे लगा दिया कि आयशा जब भी उनके पास से गुजरने लगा तो दोनों तरफ आदमियों को नौजवानों को बिठाया हुआ था जिनके हाथों में नौकीले पत्थर थे कि आयशा ने मेरे कदम बढ़ाया तो वो लोग मेरा पत्थर मेरे कदम पर आगे लग रहा था जो मेरे कदम रखा तो पत्थर पड़ रहा था कि आयशा मेरी दोनों दुनिया खून से रंगीन हो गई और जब मैं निकलते निकलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां मुझे तसल्ली हुई मैंने आसमानों की तरफ नजर उठाई तो मैंने देखा एक बार जब पर साया किए हुए होते देखा तो मुझे वही नजर आए और मुझे सलाम किया और कह रहे ये प्यारे नबी आपकी वो गुफ्तगू जो आपने अपने कौम की कौम की सरदारों से की थी अल्लाह ताला ने आसमानों पर सुनी है और उनके बेटे बेटे जवाब सुने हैं और आपकी तकलीफ के अल्लाह ने कही है अल्लाह ताला ने पहाड़ों पर मुताले एक परिश्ता है जिसकी हिम्मत ने अल्लाह ताला ने उसको भेजा है आप जो चाहे उसको हुकुम कर दिए अब पहाड़ों का परिश्ता खराब हो रहा है मुझे कहना है कि जो उनकी ग्रहण कर रहे हैं बिल्कुल देखेंगे आप हुकुम दीजिए तरदीब भी सुन लेते हैं कि आप अगर नहीं तो मैं इस पहाड़ों को ऐसे मिला दूँ जिसके दरमियान में सारे के सारे गुजर जाए लेकिन आका ऐसा होगा काले हम मिलाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा इनकी कुत्तों ने जो लोग दुनिया है वो अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं है मेरे और आपके पास ईमान की दौलत है हमने और आपने जो कलमा पढ़ा है हम और आप जो जन्नत वाले रास्ते पर हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कायदे की कुर्बानी का नतीजा है जो आपने वहां पर पत्थर खाए हैं जो आपके दरगाह मुबारक शहीद हुए हैं जो आपकी दुनिया भर में रंगीन हुए हैं आपने वहां कुर्बानी दी है तो उसके असरात कितने दूर जाकर हो रहे हैं मेरे भाइयों दोस्तों आज हम कुर्बानियां देंगे यहाँ पर रहते हुए तो इसके असरात इंशाल्लाह बुल्कों में जाकर पड़ेंगे आज कुर्बानी दी है हमने यहाँ पर तो इंशाल्लाह इसके असरात अल्लाह जाहिर करेंगे आज कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह असरात जाहिर करेंगे इसके कुर्बानी देने का नंबर हमारा और आपका है हम कुरानी नींद करें ये हिम्मत करें याद करें अल्लाह को मिलकर हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमावे दीन के निकलने के लिए कबूल फरमावे जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे और आपको दे रखी है हमारे उस सलाहियत अल्लाह ने रसूल के नाम पर दी इसके लिए फरमाए कौन कौन तैयार है।